premierowej jeszcze, no jeszcze nie płyty. Bardzo miło nam było. Dziękujemy ogromnie, ogromnie za polecenie przez Darka, za zaproszenie przez pana Piotra. A teraz was troszeczkę jeszcze pomęczymy już bez zamysłu. Dobrej nocy. A ja jeszcze dodam, że my po to jesteśmy. Ale pojechaliście. Ha, pięknie. To trochę taki, jakby to powiedzieć, może muzyczny sen z otwartymi oczami? Ślicznie. Proszę zapamiętać tę nazwę. Proszę zapamiętać tę nazwę. Zimowa. Pa, pa. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest sobota, 29 listopada. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. W niedzielę dogrywka w wyborach samorządowych, właśnie zaczęła się cisza wyborcza. Do sprzedania ponad 2 miliony wigilijnych świec. Cały dochód z nich zostanie przeznaczony dla dzieci. Prezydent Francji odwiedził dotkniętą epidemią eboli Gwineę. Już cisza wyborcza. Do 21 w niedzielę nie można agitować, manifestować, rozdawać ulotek, wywieszać plakatów, organizować spotkań z wyborcami, publikować sondaże, bo za to grozi wysoka grzywna, ale można zachęcać do głosowania. Druga tura wyborów wójta, burmistrza i prezydenta miasta potrwa tak jak pierwsza, czyli od 7 do 21. Głosowanie odbędzie się w tych samych lokalach co 2 tygodnie temu, ale tym razem na jednej karcie do głosowania znajdą się nazwiska tylko 2 kandydatów. Edyta Pośniak. W drugiej turze głosowania wybiera się jednego z 2. Na karcie do głosowania będą nazwiska 2 kandydatów z największą liczbą głosów w pierwszej turze, wyjaśnia Olga Skarżyńska z kampanii Masz Głos, Masz Wybór. Będziemy głosować w tych gminach i miastach, gdzie w pierwszej turze żaden z kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta nie uzyskał wyniku powyżej 50%. Takich gmin w Polsce jest 890, więc naprawdę dużo. Głosowanie jest proste. Wybieramy jedną z tych osób i stawiamy w kratce obok nazwiska krzyżyk. I to jest bardzo ważna informacja, bo to musi być krzyżyk właśnie. Linie muszą się przeciąć w obrębie kratki. Druga tura nie oznacza, że głosowanie jest mniej ważne, dodaje Skarżyńska. Wybieramy wójtów, burmistrzów, prezydentów. To są te osoby, które naprawdę mają olbrzymi wpływ na to, co się dzieje w gminie. To oni ustalają, jak wygląda budżet, zgłaszają projekt budżetu, później to oni go wykonują, reprezentują naszą gminę i miasto na zewnątrz, przed innymi ludźmi. No i warto, żebyśmy sami zdecydowali, kto to będzie. W drugiej turze wygrywa ten kandydat, na którego oddany zostanie więcej głosów. Edyta Pośniak, Polskie Radio. Druga tura rozstrzygnie, kto zostanie prezydentem 11 dużych miast: Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Katowic, Krakowa, Opola, Olsztyna, Poznania, Szczecina, Warszawy i Wrocławia. A my już zapraszamy na wieczór wyborczy w Trójce, który rozpocznie się o 21, czyli tuż po zakończeniu głosowania. Będzie coraz mroźniej, więc noclegownie przygotowują się na przyjęcie większej liczby bezdomnych. Tylko na Mazowszu gotowych jest prawie 3,5 tysiąca miejsc. Tomasz Marciniuk. Po pierwszych nocnych mrozach tłoku jeszcze nie ma. W Siedlcach wolna jest prawie połowa z 40 przygotowanych łóżek. Gdy temperatura spadnie jeszcze bardziej, miejsca starczy dla każdego, zapewnia prezes tutejszego oddziału Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Stefan Matwiejczyk. Mamy te materace, że jeżeli by na łóżka zabrakło miejsca, to wtedy rozkładamy materac w cieple. Bezdomni potrzebujący mogą liczyć również na inne formy wsparcia, podkreśla szef Biura Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności w siedleckim ratuszu Andrzej Grzywacz. Funkcjonują jadłodajnie, gdzie można otrzymać gorące posiłki, można się wykąpać, otrzymać zmianę odzieży. Najważniejsza jest jednak obywatelska czujność, bo nie wszyscy bezdomni do takich miejsc docierają sami. Dlatego moi rozmówcy apelują, by napotykając takie osoby w parkach, na przystankach czy ławkach, informować policję lub straż miejską. W przeciwnym razie może grozić im śmiertelne niebezpieczeństwo. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. Dziecko sercem rodziny, pod tym hasłem będzie przebiegać w tym roku wigilijne dzieło pomocy dzieciom. Do kupienia są ponad 2 miliony świec, z których dochód zostanie przeznaczony na pomoc najmłodszym potrzebującym. Akcje, jak co roku, organizują kościoły katolicki, prawosławny oraz ewangelicko-augsburski i reformowany. Każdą rodzinę warto i trzeba wesprzeć po to, aby dawała dzieciom jak najwięcej. Przekonuje ojciec Hubert Matusiewicz z Caritas Polska, a ksiądz Doroteusz Sawicki, szef prawosławnej organizacji dobroczynnej Eleos, dodaje. Bardzo ważnym jest, aby te światło, które zapalamy na świecy, zapłonęło również w naszym sercu. Dyrektorka protestanckiej diakonii polskiej Wanda Falk zaznacza, że dochód ze sprzedanych świec ma pomóc rozwiązać konkretne problemy. Przede wszystkim staramy się objąć opieką rodziny wielodzietne, matki samotnie wychowujące, czy też ojcowie, bo też takie są sytuacje. Również, ponieważ prowadzimy placówki opiekuńczo-wychowawcze, dlatego też te fundusze będą przeznaczone też na prowadzenie różnych zajęć. Wigilijne świece będzie można kupić w kościołach, cerkwiach i zborach w całym kraju. Prezydent Francji odwiedził dotkniętą wirusem eboli Gwineę. To pierwsza taka wizyta zachodniego lidera od czasu wybuchu epidemii w Afryce Zachodniej. Po przyjeździe do Gwinei, byłej francuskiej kolonii, Hollande powiedział, że Paryż ma obowiązek pomagać w walce z wirusem. Chcę tu w Gwinei pokazać wsparcie Francji w tej chwili próby, jaką przechodzicie. Paryż zapowiedział już wcześniej dotację w wysokości 100 milionów euro. W zeszłym tygodniu Światowa Organizacja Zdrowia podała, że epidemia eboli w Gwinei ustabilizowała się. Do tej pory w zachodniej Afryce na tę chorobę zmarło ponad 5600 osób. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Sezon świąteczny za oceanem oficjalnie rozpoczęty. Pierwsza dama USA, Michelle Obama, wraz z córkami odebrały wczoraj okazałe drzewko, które stanie na honorowym miejscu w niebieskim pokoju Białego Domu i będzie główną atrakcją dla odwiedzających w tym czasie właśnie Biały Dom gości. To był Serwis Trójki. Minus 5 stopni na Podlasiu, minus 2 w centrum, plus 1 na Dolnym Śląsku i Pomorzu. Taka czeka nas dziś temperatura. Niestety sobota będzie raczej pochmurna, choć sucha, opady słabego śniegu synoptycy zapowiadają tylko na wschodzie. Trójka. Program trzeci. Czerne. Od nas se barake Andry, nieco elegantne, leżerne. Mam tu cię zabawić, Nicho, tak co cię zbyt tu wyżernie, że nie, że nie. Wezmę do ruchu krękkie haki, pójdę do rajane, pobłyska mi na wóz. A ktoś ci brawa już wie, Mała go ma pozwi domu, a rozprawać co możemy. Powiem ci o wszystkich miastach, do burdeli, a to mnie. Alo, bo alo, tak bude z toho niečo dnes. Veď ty si zo všetkých bondy, asi najviac bonda, ty to vieš, že nie, že nie. Vezmem do ruku je krehké háky, útle a do ráňané. Prečítam ti z básne dve, tri stránky, a čo bude ďalej. Woo! Dziś strefa rock'n'rolla wolna od Angola i dr Wilczur będą liczyć na jakieś głosy od słuchaczy. Jeżeli komuś się wydaje, że nic nie zrozumiał z tego zestawu powitalnego, to mam złą wiadomość. Później będzie jeszcze gorzej, bo zestaw powitalny dzisiaj, językowo rzecz biorąc, to słowacki. Chociaż słowacki jest podobno trudniejszy od Mickiewicza, to jednak no myślę, że coś powinno było się dać zrozumieć. Zespół Wetroplach, co po słowacku oznacza pędzi wiatr. Nie wiem, jak się nazywają ci, co studiują język słowacki, bo ci, co czeski, to bohemiści, a nie wiem, czy bohemiści studiują język słowacki, co oznacza, że podejrzewam, iż nikt w Polsce nie wie, czym różni się język słowacki od czeskiego. To jest rzeczywiście trudne pytanie, ale no myślę, że w tym zestawie da się to odróżnić, ponieważ dzwonić po słowacku to wołać. Czyli tam wola, ktoś wola, a po czesku dzwoni. No właśnie, kto dzwoni? Ja dzwonim! Słyszycie mnie niekto? Dzwonim! Dzwonim, tak si mnie wente! Ja dzwonim! Halo! Sakra, dzwonim! Przypomina mi to stary, kawał strefowy z brodą, dlaczego nie można się dodzwonić do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, bo jakiś Czech okupuje linię. Czyli zapamiętajmy sobie raz na zawsze, po czesku dzwonić to dzwonić, ja dzwonim, a po słowacku wolat, ja wolam. No dobrze, zamknijmy w takim razie ten wątek. Spuśćmy zasłonę milczenia nad słowackim zestawem rozpoczynającym strefę. Zespół Wetroplach, Pędziwiatr. Już na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. Powiedziałem, że dzisiaj, mimo że cisza wyborcza i mamy przedwyborczy leitmotiv, a jakże nasze granie ciszę łamie, to już głosy od słuchaczy niektórych mamy, 1, 2, 3, 4, co oznacza, że 4 wiernych, widzę, wiernych słuchaczy strefy słucha audycji. Reszta, podejrzewam, przygotowuje się na wybory. Dzisiaj będzie parę nowości i oto jedna z nich. Co prawda zespół jest znany strefowiczom, ale z tej płyty najnowszego dziecka tego zespołu jeszcze nie graliśmy. Zespół pochodzi, tego się nie da zrozumieć, z Islandii i będzie w swoim rodzimym języku śpiewał, czyli po islandzku. Nazywają się Skömmelt. Yeah. zaryzykuję wymowę islandzką tego zespołu Skálmöld. Wiem, że i tak mnie nikt nie poprawi, bo kto by znał islandzki w Polsce, a ci, którzy do Islandii wyjechali, to na pewno tam siedzą i nie słuchają strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, więc już niech będzie Skálmöld z nowego albumu, bo dwa poprzednie już śledziliśmy tutaj w strefie, więc pora na kolejny. Ten nazywa się i tutaj kolejna próba czytania po islandzku. Myć Veitem. Może coś takiego. Myć Veitem. Najnowsze dziecko zespołu Skálmöld. Przypomnę, z Islandii. I od czegoż mam słuchaczy? Wcale nie muszę komentować tego wydawnictwa, bo jest na przykład kronikarz Strefy Siwy, który napisał tak. To najnowsze dziecko Skálmölda, Myć Veitem, dość dziwne jest, bo co drugi tytuł zaczyna się od myć, a jak nie zaczyna się od myć, to zaczyna się od ojć. Rzeczywiście tak jest. Myć jako lingwista uzupełniam znaczy wśród, a ojć to w. Więc mamy w lecie, w zimie, na wiosnę i co tam jeszcze zostało? Jesienią. O! Takie tytuły na najnowszym albumie zespołu Skálmöld. Ale także inni komentują. No, skoro mamy zespół Skálmöld, to chyba związane jest to z ich trasą. Razem z zespołami Elveity i Arkoną. A za tydzień Mikołajki. Ze swojej strony chciałbym polecić piosenkę zespołu SKP Kasta Klaus, napisał Piotr. No cóż, a ja ze swojej strony chciałbym polecić trzecią stronę Księżyca. Bo akurat w Mikołajki wypada pełnia, a jak pełnia, no to trzecia strona Księżyca zamiast strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. W tym roku nie będzie podarków od świętego Mikołaja w strefie, czyli od doktora Wilczura. Strefa Małpa, Polskie Radio, kropka. Jeszcze Mateusz. Ja daję głos i jednocześnie odmeldowuję się, bo jutro muszę wstać z samego rana, żeby zdążyć na wycieczkę do Czech. Nie spać! Nie spać! No dobrze, chyba musimy kontynuować nasz dzisiejszy leitmotiv, nasze granie Ciszę łamie. W drugiej turze oczywiście. Ten zespół też znany jest zagorzałym sympatykom strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Graliśmy już ich z poprzedniego albumu, a teraz najnowszy. Mam nadzieję, że jacyś Ukrainiści słuchają, a jak nie Ukrainiści, to Ukraińcy. I podpowiedzą, czy nazwę tego zespołu powinno się wymawiać Tin Słońca, czy Tin Słońca. Я би хочу подивитись, як вітер з морем грає, немов зійшлось козацтво у пекельному бою, за волю побратимів, за святу страждену матінку свою. Заплаче, виходжу у поля, я почути, як співає і промовляє земля, розорені степи, і все вже продано давно, та я є вільний, тому відчую прадідівське тепло. І вже не слід терпіти, згадай, що шлях тернистий, пройти ще мусиш іти, виходь у своє місто, виходь у рідний ліс, зроби свій дівчин перед тими, чи побіг дорогий тобі до сліз. Коли на серці сумною жити вже не кайф є. Коли на серці сумною жити вже не кайф є. Коли на серці сумною жити вже не кайф є. Коли на серці сумною жити вже не кайф є. Зона рок-н-рола вільна від англомова. Що танцюють на голові, та тримають небо на долонях. Що танцюють на голові, слухати радіо вночі. В усі вікна не пустив у хату світла. Він переконував, що світло більше не потрібне. І ніхто не вийшов в поле, щоб орати свою долю, щоб співати свою пісню, щоб сказати своє слово. Ті, що мріяли, поснули, в Марві пройшли дороги. Їм не сказали, що треба лише відкрити очі. Знов ніхто не вийшов в поле, щоб плекати свою долю, щоби виростити сина, щоби виростити доню. Раптом щось край небо хилить, час би прокидати сонцю. Піднімалася, заграла від. Час рани заживив, це мертвая вода, за тим жива вода, тепер ти знов живий. Ей, вставай, вставай, сонце чоловік, весь світ між твоїх вік, а в серці рідний край. Весь світ між твоїх вік на словом зігрівай весь світ між твоїх вік, а в серці рідний край. Хай, хай, хай, хай, хай. No i sam już nie wiem, jak mam wymawiać nazwę tego zespołu. Siwy napisał, co do tiń sonca, to wymawiamy oczywiście sonca, tak jak serca. Ukraiński jest twardym językiem, w przeciwieństwie do rosyjskiego. No dobrze, to nie będziemy zmiękczać. Tiń sonca, czy sonca. Bo z kolei, gdzie ja to miałem? Michał napisał tak. Wymawiamy to oczywiście... Nie, gdzie to jest? Gdzie to jest? Co do zespołu Tiń Sońca, wymowę musisz jeszcze poćwiczyć. No ale widzę, że są pewne rozbieżności. Dobrze, mam nadzieję, że nazwy tego albumu, nowego w końcu, bo zespół już znamy. Nie znamy tylko tego albumu ze strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Nazywa się Hrym w kowalni Bocha. Czyli, o ile znam ukraińskie, a oczywiście nie znam. Grzmot w kuźni Boga. Ach, ci artyści, oni to sobie potrafią wymyślić nazwy zespołów i tytuły albumów. A komu dziękujemy? Patrykowi, czyli naszemu wielkiemu mistrzowi, arcymistrzowi twarzoksiągu. Tak, bo nawet mamy coś takiego jak twarzoksiąg i nawet sporo osób się tam odmeldowuje. Grali, pisze Patryk, 9 i 10 sierpnia. Niestety mój stan zdrowia nie pozwolił mi się w owym czasie na koncercie pojawić. Cieszę się, że muzyka ode mnie znowu zagościła w audycji. No bo przypomnę, że my tu jak jedna wielka rodzina, choć patologiczna, z darów żyjemy. Tiń Sońca. Niech będzie. A niech mnie tam skrytykują ukrainiści. Strefa Małpa, polskieradio.pl, tudzież 71335 dla smykowców, gdyby chcieli coś podrzucić. No, Złocisza 23 należałoby przy tym uiścić. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem. Nasze granie ciszę łamie, druga tura. No i mam nadzieję, że czasem się coś da zrozumieć, choć mało, czasami kompletnie nic. No i to jest właśnie urok strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. No to skoro dało się zrozumieć coś po ukraińsku, bo to w końcu bratni język, to teraz nie powinno się nic dać zrozumieć. I tak będzie, chociaż teoretycznie jest to język niemiecki, więc wszyscy oczywiście coś na pewno zrozumiemy. Nie tym razem. Tym razem będzie dialekt alemański. Takim właśnie dialektem mówią w Szwajcarii. Prosto ze Szwajcarii. Zespół Rotpup. Wiem. Dla niektórych był to pierwszy raz z językiem szwajcarskim, choć tak naprawdę nie ma takiego języka jak szwajcarski. Jest dialekt alemański, języka niemieckiego, ale nie odważyłem się tutaj zaprezentować między utworami naszej zajawki niemieckiej, żeby nie drażnić Szwajcarów, bo jak wiadomo, po szwajcarsku wszystko jest inaczej niż po niemiecku. Guten Morgen to jest Grüezi albo coś takiego, a danke schön to jest merci. Albo coś takiego, ale kto zna w Polsce szwajcarski, mogę mówić sobie, co zechce. Zespół Rotspup z płyty, której nie odważę się przeczytać, bo tytuł jest po szwajcarsku i chyba zakończyliśmy granie z tego albumu, więc pewnie zespół Rotspup nie będzie w nadmiarze w następnych strefach, ale zawsze można prosić. A co tam? I chyba się rozwiązali po pierwszej nagranej płycie, więc to jest prawdziwie rock'n'rollowy zespół. Teraz już się nazywają tfu po angolsku i grają tfu angolskie utwory. A tutaj jeszcze bardzo ładnie po szwajcarsku. Hoc, bub, na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl, ukośnik trójka, ukośnik wolna strefa już są, żeby się każdy mógł zapoznać z nazwą i z tytułami. Siwy już donosi. Dla mnie ten szwajcarski to nadal bardziej hebrajski niż niemiecki, czyli można by powiedzieć, że to język pojednania, ten szwajcarski. Ale już pojawili się krytycy Siwego w sprawie wymowy ukraińskiej. Nie wiedziałem, że wymowa nazwy zespołu Tin Sońca albo coś takiego sprawi taki ferment. Siwy nie ma racji, pisze Michał. Wedle ukraińskiej fonetyki, jeżeli dwie spółgłoski stoją obok siebie, a druga się zmiękcza, to ta stojąca przed nią także i tak sońca. Chyba dalej nie będę czytał. To w końcu nie wiem. Sońca. Tin sońca. Boże, jak ja kaleczę ten język ukraiński. Strefa małpa, polskieradio.pl, tudzież 71335. Zachęcam też smykowców. Chociaż Złocisza 23 muszą zapłacić, tak jak Basia. Basia, sławna Basia z Domu Wariatów. Jutro znowu na zajęcia do Domu Wariatów na 9:00. Do tego jestem starostą grupy. Dzisiaj odbyły się w naszym Domu Wariatów wybory uzupełniające na wicestarostę. Ha! Czym się różnią te wybory na starostów w Domu Wariatów u Basi i w całym kraju? Strefa małpa polskieradio.pl. No dobrze, gramy dalej zgodnie z leitmotivem. Nasze granie ciszę łamie. No, będzie teraz głośno. Być może da się coś zrozumieć, bo język będzie słowiański. Z Moskwy zespół Ankora. Yeah. раздавлены, прячемся. Рада вам представить рок-н-ролловая зона без английского музона. Присылайте свои сообщения на мыло strefa@polskiradio.pl. Yeah! Jeśli komuś moskiewski zespół Ancora się nie podobał, to dobra wiadomość, już pewnie ich w najbliższym czasie nie będzie, bo dobrnęliśmy do końca, zmordowaliśmy i zgraliśmy tę krótką płytkę, która zwie się Extreme. Ponieważ 7 utworów na płytce, to już wcześniej graliśmy parę i teraz znowu parę. I mamy koniec, szluz. Zespół Ancora, no żeby nie pomylić z Arkoną. Tam też damski wokal growlujący mocno. Czyli to była Ancora, a jeszcze jest Już mnie samemu się pomyliło. To była Ancora, a jeszcze jest Arkona. To tylko wytrawni słuchacze strefy rock'n'rolla wolnej od Angola to wszystko kojarzą i się orientują. Strefa strefa@polskieradio.pl, kontakt z audycją, ewentualnie smykowo 71 ewentualnie smykowo 71335. O tej porze, a jest za 4 minuty pierwsza, rozumiem, że ciężko się pisze, nie ma weny, zapału, animuszu, werwy i tak dalej. Napisał ktoś. Muszę przyznać, że dzisiejsza muzyka jest świetna do robienia pracy inżynierskiej. Projektuję właśnie obwodnicę w Wałbrzychu. To szatan daje dyplomy. Więc inżynierowie, pamiętajcie, może nie ma co tych prac inżynierskich kończyć. Niebieski z pytaniem się zwraca. Chyba nie dosłyszałem. Za tydzień nie ma strefy? Dopiero 13 grudnia. No, a 13 grudnia chyba zapowiada się Dzień Polski. Czyli prawdziwej strefy rock'n'rolla wolnej od Angola może jeszcze nie być bardzo, bardzo długo, a później kolędy, więc obstawiałbym, że prawdziwa strefa rock'n'rolla wolna od Angola powróci dopiero w przyszłym roku. Strefa strefa@polskieradio.pl 71335 dla smyków. Nie było chyba dzisiaj zestawu australijskiego. Biedni rodacy nasi rozsiani po Australii nie mogli zjeść spokojnie śniadania. Wszystko spadało z widelca i z łyżki. Zachłystywali się poranną kawą. No dobrze, to niechaj coś dla nich będzie spokojnego. Z Hiszpanii zespół Lagartija Nick.